Άκου τι μου συνέβη την Παρασκευή το απόγευμα. Χτυπάει το σταθερό μου τηλέφωνο, το οποίο σημειωτέων το ξέρουν 5-6 άνθρωποι. Το σηκώνω και είναι κάποιο, λέει η κυρία Χαρού, λέω ναι. Ποιο είστε, είμαι ο Τάδε, δεν θυμάμαι το επιθετό τώρα, και τηλεφωνώ εκ μέρου του πολιτικού γραφείου τη Νέα Δημοκρατία. Να τα. Είναι σαν τα μηνύματα του Φορτσάκη στα κινητά. Αυτή η δεξιά έχει καταλάβει ότι δεν σέβονται προσωπικά δεδομένα τώρα. Φαντάζω τι θα γίνει μετά. Με το τσουτσούνι έξω, θα είναι όλη την τετραετία. Ακριβώ. Και εγώ του λέω, ευχαριστώ πολύ, δεν θέλω. Ψηφίζω κουκουέ, γεια, μπαμ. Εν τω μόρι και εσύ τι προκαλείς. Ρε κουφάθηκα ρε φίλε. Τι να πω τώρα. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα, το πιστεύεις. Όχι καλά, ναι, δεν είναι τέτοια. Αν είναι δυνατόν, ναι, πρώτη φορά μου συμβαίνει πάντως αυτό να το ξέρεις. Είδες, μεγαλώνει ο κόσμος που το σταθερό σου όμως. Δεν το ξέρουν 5 άνθρωποι ή το ξέρει και η Νέα Δημοκρατία. Και το χρησιμοποιεί όποτε θέλει. Δεν μου λες, για να σου κάνω μια ερώτηση. Εκεί στο κουκουέ που είχε πάει στη Κούδη με τον Μπογιόπουλο, τι μπορεί να είπανε. Ποιος? Η στη Κούδη που είχε πάει στο κουκουέ, δεν το έχεις δει. Α, ναι, το είδα, ναι. Με τον Μπογιόπουλο, τι μπορεί να είπανε. Ένα χαράξουν τη γραμμή του κόμματος, τι εννοείς. Ωραίο, μ' αρέσει. Έτσι γίνεται σε αυτές τις κομματικές οργανώσεις βάσης. Τα think tank μιλούν. Ο Μπογιόπουλος, η στη Κούδη, είχε πάει και η Μπαλατσινού μια φορά πριν μπλέξει με τον Κικίλια. Ναι, εντάξει, εννοείται τώρα έγινε δεξιά. Ήταν αριστερή, με τον ξεφραγημένο, τον Κωστόπουλο, ναι. Ωραία, μ' αρέσει γιατί μπαίνει νέο αίμα στο κόμμα. Μ' αρέσει, μπράβο, μπράβο στο Μίτσο. 0-11 έχω δει ότι παίζει, είχε πάει και στο Μετιλέκο. Ωραίος, μ' αρέσει. Γιατί μας βρίζεις. Ερχόμαστε καβάλα στο άλογο και μας βρίζεις. Ποιοι είστε εσείς. Γιατί υποτιμάς. Ποιοι είστε εσείς, παιδί μου, πάτε καλά. Πρόεδρο. Είναι δυνατόν να πάρω στο σοβαρά κάποιον που έρχεται καβάλα στο άλογο. Είναι ο πρόεδρός μας. Δεν πάτε καλά. Δηλαδή είναι λογικό είστε κάποιοι που είναι πάνω σε ένα άλογο. Εσείς έχετε κανέναν άλλον να προτείνετε, Αποστόλη μου. Να σκεφτούμε, να ζυμωθούμε. Για βρες κανέναν άλλον. Ενώ ο πρόεδρός μας είναι καβάλα στο άλογο τώρα. Πρώτο. Δεύτερο. Μιλάει με τους εξωγήινους. Τρίτον, έχει τον Άδωνη, έχει το Βορύδη, έχει όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θα γίνει η ανάπτυξη τόσο φοβερή, τόσο γρήγορη, που δεν θα το καταλάβετε και θα σας μοιράζουμε τα κέρδη όλα. Γιατί λοιπόν μας βρίζετε. Α, είναι να γίνουν τέτοια πράγματα. Και τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν ξέρω, δεν είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τα κέρδη. Ότι τι. Δεν είσαστε έτοιμοι να τα μοιραστείτε. Πού θα τα πάμε, παιδί μου, ξέρουν τι θα τα κάνουμε. Μαγκές θα κάνουμε πάλι, όχι. Δεν ξέρω, σε παρακαλώ, Αποστόλη, να είσαι πιο σεμνός, πιο ταπεινός. Είμαστε καβάλα στ' άλογο. Εντάξει, να μας συμπεριφέρεσαι καλά. Θα κυβερνήσουμε τώρα από εδώ και πέρα. Καταρχήν έχουμε μεγάλο πλεονέκτημα, σου είπα. Μιλάμε με εξωγήινους. Ο πρόεδρος μας μιλάει. Ναι, αυτό δεν είναι λίγο. Το θέμα είναι ότι μόνο με αυτούς συνεννοείται. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν ήσουν ακροατής στην Ελληνοφρένεια. Καλά, δεν ακούω, μαλακία. Σα τέλος πάντων. Όχι, τέλος πάντων δεν είναι μαλακία. Είναι πολύ σοβαρό. Τι βαθμό θα έβαζε. Εγώ έχω βάλει. Εγώ άριστα, μεγάλο βαθμό. Ναι, εγώ τι θα έκανα. Σαν ακροατής που είμαι και σαν μεγάλος προβοκάτορας, θα έβαζα πάπαλα. Και σου αιτιολογώ γιατί. Τι θα έβαζε. Θα έβαζα πάπαλα. Γιατί. Πάπαλα. Θα αιτιολογήσω όμως. Βεβαίως, βεβαίως. Το 95% περίπου πάνω κάτω που σε ακούνε Ελληνοφρένεια έχουν ηχηστεί από τα καλούδια εισαγωγικά του καπιταλισμού. Οπότε όλη η ιστορία Ελληνοφρένεια. Παρόλο την πρόθεση που έχει, πάπαλα. Αυτή είναι η γνώμη. Προβοκάτορας. Τι προβοκάτορας, επειδή λες μια μαγικής προβοκάτορας. Έχεις μια μαγική γνώμη, τι πάει να πει. Δεν γίνεται, γιατί το 95% που σ' ακούμε. Που τους έχεις μετρήσει, εσύ. 95, 96, 94 έχουμε θυσίσει στα καλούδια στις εισαγωγικά του καπιταλισμού. Οπότε, ό,τι και να λέτε, πάπαλα. Δεν μου λες καμιά γκόμενα, πού θα δούμε. Πού να βρεις, δεν έχει τώρα πια. Περάσανε εποχές που υπήρχαν γκόμενες, δεν έχει γκόμενα. Άλλοι 70, 60 εκεί. 60, 70, τίποτε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω μια θιά μου, ξέρω εγώ. Μάνα σου πώς χρόνο. Άμα ενδιαφέρεται, είναι πιο μικρή, μωρέ, δεν είναι τώρα για σένα. Πώς είναι, 50. Όχι 50. Καλά είναι, άσουμε εδώ γυναίκα, μιλάω με το φίλο μου τον Αποστόλη. Πάνω 50 πάντως παίζει, δηλαδή να τη πω άμα είναι. Ναι, ρε, πες κάτι. Πες είναι και υψηλόμισθο, 530 ευρώ παίρνει. Ω, ρετήρε, φόρη τέτοια. Τέλος πάντων, έχω μια θιά που ενδιαφέρεται. Παίρνει και αυτή η σύνταξη άμα τα βγατήσει. Δεν φοράει και τη μασέλα αυτή πάντα. Δεν θα σε πονάει. Μια χαρά. Ναι, δεν δουλεύει εδώ, ότι καθόλου. Τι κάνεις πως όλοι, Γιάννη. Ο Γιάννη, γίνεται. Ο Γιάννης, με κοίταξε αυτά από τα ματζούνια που πουλάει ο Βελόπουλος, που λέει ότι σταματάνε κάθε πόνο σωματικό. Σταματάνε, είναι κουρκουμίν. Κουρκουμίν, τελοπών. Κοίταξε, μπορεί να έχουν κάποιο σκοπό και αύριο να μας πει ο Βελόπουλος ότι για να πιάσουν τόπο αυτά τα ματζούνια πρέπει να ψηφίσουμε ελληνική λύση. Μόνο τότε θα έχουν. Έτσι πιάνουν τόπο, ναι, δεν κατάλαβα. Μόνο τότε θα έχουν αποτέλεσμα. Εν τω μεταξύ, ο Βελόπουλος με τα τελοπών και όλες αυτές τις απατεωνιές. Τι διαφορά έχει με τον Άδωνη και τα Νανογυλέκα. Πόσο διαφορετικό είναι. Να που τα βρίσκουν, ας πούμε, για να συνεργαστούν. Στο τηλεμάρκετινγκ. Έτσι θα γίνει η επόμενη κυβέρνηση. Κυβέρνηση σε τιμή ευκαιρίας. Σταματάει τον πόνο. Αυξάνει το θάνατο. Από Θεσσαλονίκη περνώ. Δεν μου λες αυτό το τελοπών. Τελοπών! Επειδή έχω ένα θέμα στήσεις. Κάνει και για τη στήση. Γιατί πονάει όταν δεν σου σηκώνεται. Όχι. Είναι τελοπών. Τελειώνει τον πόνο. Κάνει και για συναισθηματικό πόνο. Α, ναι, ναι. Εντάξει, αυτός είναι και ο χειρότερος. Με να το λες. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, μπας και δεν μου πέφτει μετά με τίποτα, ξέρω εγώ. Εκεί πρέπει να το πάρεις. Εκεί γιατί θα πονάει μετά. Θα είναι κατάρτι, θα πονάει. Θα σου κρεμάει ο κόσμος πάνω παλτά και τέτοια. Εκεί θα πονέσεις. Θα το δοκιμάσω και θα σου πω. Οπότε πάρ' το μετά. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.